amanını toplarım kucak kucak vay vay. Senin yarın gülü sen edalım aman, sürmelim aman. Haydi benim yârim tomurcak vay vay. Amanın benim yârim tomurcak vay vay. Naz etme ay gülüm yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için. Naz etme ay gülüm. Düşmandır.